за 5 хвилин крізь двері проскреготіло. «Заходьте!» Софія увійшла разом із Ігорем, обіруч тримаючи папку з документами і подумки клянучи свій діловий стрій, який удома видавався їй таким строгим, гарним і доречним. У кабінеті, стіни якого стояли струнко, підлога завмерла за командою лежати паралельно до стелі, навіть свавільний вітер втрачав свої права і не міг похитнути стерильно-білі фіранки, що висіли іще стрункіше, як стояли стіни. На ідеально чистому і упорядкованому столі і землетрус, здавалося, не зміг би зрушити жодного папірця. У цій казармі новітня претендентка на звання викладача відчула себе повною нікчемою. Та ще й напівголою у своїй білій мереживній блузці, занадто прозорій, і у чорній спідничці, що здавалася тепер безнадійно короткою. А ноги? Ой, лишенько! Та навіщо ж ви отакі довгі виросли? Ой, нещасна ж моя годинонько, задля чого ж я взула ті черевички на високих підборах? Минула, може, мить, поки сіро-синий динозавр оглянув нову викладачку. Але мить ота здалася їй роком. Зашелестіли папери, і щось знову проскреготіло. «Синицька Софія Андріївна?» Поки Софія пошерхлими від хвилювання губами намагалася зартикулювати рота до вимовлення чогось схожого на «так», проскреготіло знову. «І що ж ви б хотіли у нас викладати?» «А то ти не знаєш», – подумки зухвало нахамила Софія. У голос вийшло тільки «а-а». «Акушерство та гінекологію. Що ж, у нас є вакансія. Але ви зможете її зайняти лише після року інтернатури за фахом». Із задоволенням. Але це знову подумки, а вголос «згідна», ледве видушила Софія Андріївна. Камбала вже переглядала її документи. Коли справа дійшла до вкладки в диплом з оцінками, погляд її нескляного ока дещо зм'як. Не щодня і траплялися червоні дипломи без жодної четвірки. І ціну їм вона таки знала. Знала й Софія, бо на весь курс таких дипломів було тільки 2. У неї та Гані Горбоніс на 450 випускників. Висока була йому ціна, бо здобувалися ті 5-ки лише власною головою, власним розумом, власними знаннями. Ані тата професора, ані мами доцента жодна з них не мала. От і поїхали вони обидві такі премудрі піднімати медицину в районних центрах. Тут до розмови втрутився Ігор. І хоч скористався він лише половиною обертонів свого баритону, сталося дивовижне. Солдат у спідниці, брила криги, залізобетонний мур заговорив раптом людським голосом. «Вітаю і вас, Ігоре Амеляновичу, з випускницею. Тепер будете працювати разом. Бажаю успіхів!» Останні слова були призначені і їй, Софії.